Lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynk i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest już godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sejmie kolejne podejście do zniesienia kar za pomoc w aborcji. Po śmierci trzylatki w Wielkopolsce są pytania o pracę pogotowia. Polski kandydat na unijnego komisarza z poparciem europosłów. Niepewny los przepisów częściowo znoszących kary za pomoc w aborcji. Posłowie zdecydują dziś, czy projekt nowelizacji kodeksu karnego zostanie skierowany do dalszych prac, czy wyląduje w koszu. Szefowa Komisji Nadzwyczajnej do spraw projektów aborcyjnych Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że koalicjanci z PSL-u opowiedzą się za skierowaniem projektu do komisji. Nam niepotrzebne są głosy wszystkich członkiń i członków PSL-u. Wystarczy, że po prostu część tylko z nich zagłosuje za skierowaniem tego projektu do komisji i mam nadzieję, że tę część przekonałyśmy, czy znajdziemy tę większość. Przed głosowaniem ma się zebrać Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak mówi posłanka Urszula Nowogórska, w ostatnich dniach toczyły się rozmowy o projekcie trzeciej drogi, który przewraca stan sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku w sprawie dopuszczalności przerwania ciąży. To głosowanie techniczne tak naprawdę pokaże również, czy będzie w ogóle możliwe przywołanie do życia, że tak powiem, tej ustawy, o której wspomniałam, tej naszej. Więc tak jak mówię, ja nie przesądzam. To jest głosowanie techniczne, aczkolwiek w głosowaniu technicznym również wyrażamy pewną akceptację tego, co w tej ustawie jest zapisane. Poprzedni projekt dotyczący depenalizacji aborcji został przez Izbę odrzucony 12 lipca. Przeciwnie zmianom byli wówczas posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz PSL-u. Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci 3-letniej dziewczynki z miejscowości Ujazd w Wielkopolsce. Dziecko razem z siostrą i matką trafiło w środę do szpitala z objawami zatrucia po domowej deratyzacji. Dramat rozegrał się we wsi Ujazd koło Grodziska. Matka i dwie dziewczynki w wieku 3 i 7 lat trafiły do szpitala w Nowym Tomyślu, mówi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak. W domu był użyty środek przeciwko gryzoniom. Na zewnątrz budynku, wokół domu. Strażacy z jednostki chemiczno-ekologicznej zidentyfikowali trującą substancję, wyjaśnia rzecznik Grodziskiej Straży Pożarnej brygadier Marcin Nowak. My stwierdziliśmy tam obecność fosforowodoru. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, tabletki ze śmiercionośną substancją zostały umieszczone w otworach w ścianach domu i zaklejone pianką montażową. To kolejny w tym roku, ale pierwszy śmiertelny wypadek związany z używaniem fosforowodoru. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. Rodzina z Ujazdu dzwoniła wcześniej pod numer alarmowy, ale nie było zgody na przesłanie karetki. Zbada to specjalny zespół powołany przez wojewodę wielkopolską. Dlaczego zostały po prostu podjęte takie, a nie inne decyzje przez dyspozytora medycznego? Zapowiadał rzecznik wojewody Mateusz Mucha. Stabilizacja poziomu inflacji to, jak wskazuje prezes Narodowego Banku Polskiego, warunek konieczny, by móc rozpocząć dyskusję o obniżce stóp procentowych. Teraz stóp nie można obniżać z powodu coraz szybciej rosnących cen, mówi Adam Glapiński. Co do poziomu tej inflacji w pierwszej połowie przyszłego roku, nie wiemy dokładnie jak będzie, zależy to od rządowych decyzji dotyczących cen energii. Natomiast od połowy przyszłego roku inflacja powinna się tak czy inaczej, w obu wariantach decyzji rządowych, powinna zacząć się wyraźnie obniżać. W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Bezpieczeństwo i obronność to mają być priorytety nowego unijnego budżetu po 2027 roku. Mówił o tym w Europarlamencie polski kandydat na komisarza Piotr Serafin, który w nowej komisji ma zajmować się właśnie budżetem. Polak zdobył akceptację europosłów na to stanowisko. Piotr Serafin uważa, że Unia musi zadbać sama o swoje bezpieczeństwo i nie czekać na pomoc z zewnątrz. Europa miała wystarczającą liczbę powodów, by inwestować w bezpieczeństwo i obronę więcej niż to ma miejsce obecnie. I rok temu, i 2 lata temu, i 10 lat temu. I niezależnie od tego, jakie są wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, jest naszą europejską odpowiedzialnością troska o swoje własne bezpieczeństwo i obronę. Na głosowanie nad kandydaturą Polaka pod koniec listopada, a więcej w Euronecie kwadrans po 7. Władimir Putin pogratulował Donaldowi Trumpowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Przywódca Rosji zrobił to podczas wystąpienia na spotkaniu dyskusyjnego klubu Wałdaj. Rosyjski dyktator wskazał na męstwo Donalda Trumpa, odnosząc się do zachowania amerykańskiego polityka po zamachu na jego życie. Putin podkreślił, że nie wie, co będzie się działo po objęciu przez Donalda Trumpa urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednak to, co się mówiło o dążeniu do odbudowy kontaktów z Rosją, zakończeniu ukraińskiego kryzysu, według mnie zasługuje chociażby na uwagę, stwierdził Putin. Później rosyjski dyktator dodał, że pozdrawia Trumpa w związku ze zwycięstwem wyborczym i nie jest przeciwny odnowieniu kontaktów w przypadku, jeśli z taką inicjatywą wyjdzie nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 3,5 tysiąca uczestników i 31 debat. Trzydniowy współkongres kultury rozpoczęty. Siła wyobraźni, jak odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata. O tym mówiła reżyserka Agnieszka Holland. Teraz jedynym motorem działania jest strach. Ja nie wierzę, że strach może uruchomić wyobraźnię inną niż wyobraźnię przed kolejnym zagrożeniem. Jeżeli będziemy oglądać przyszłość tylko w kategoriach zagrożenia, jeżeli będziemy oglądać inność tylko w kategoriach zagrożenia, jeżeli będziemy konkurentów odbierać w kategoriach zagrożenia, to nigdy nie zaprojektujemy niczego w przyszłość. Polskie Radio jest patronem medialnym kongresu. Już dziś ze Współkongresu Kultury po godzinie 13 audycja Agnieszki Jopszańskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz o dowodach na to, że żyjemy w Matrixie. Norbert Michalak. Właśnie, bo Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok chyba grały na kodach, bo we wczorajszych meczach brylowały w piłkarskiej lidze konferencji. Jagiellonia wygrała z norweskim Molde 3-0, a Legia pokonała u siebie Dynamo Mińsk 4-0. O tym, jak ważne w tym spotkaniu były założenia taktyczne na pomeczowej konferencji, tłumaczył trener stołecznej drużyny Gonzalo Feijo. Lepiej wykorzystaliśmy moment, kiedy byliśmy zamknięci i zagraliśmy, zmieniliśmy centrum. Zmiana centrum nam dała bardzo dużo przestrzeń, ponieważ bardzo mocno przysuwało do piłki. Lepiej radziliśmy też w lepszych momentach zebranie drugiej piłki i też zuwolnienie piłki po drugiej piłki, bo pierwsze piłki, kiedy przeciwnik grał bezpośrednio, mieliśmy dosyć często. Natomiast zbierać te drugie, myślę, że w drugiej połowie robiliśmy to lepiej niż w pierwszej. Dawno nie było takiej sytuacji, gdzie polskie drużyny są wśród sześciu, które nie straciły jeszcze ani jednego punktu. Legia bez straty bramki jest druga w tabeli, jedynie za Chelsea. Londyńczycy wczoraj, uwaga, na Stamford Bridge rozbili ekipę FC Noah z Erywania w Armenii aż 8-0. Barbora Krejcikowa pokonała Coco Gauff 7-5-6-4 w ostatnim meczu grupowym WTA Finals, kończący tenisowy sezon. Zwycięstwo Czeszki nad Amerykanką pozbawiło Igę Świątek szans na awans do półfinału turnieju. Polka pokonała co prawda Rosjankę Darię Kasatkinę 6-1-6-0, ale ostatecznie w grupie zajęła trzecie miejsce. Powody do zadowolenia mogą mieć polskie koszykarki, choć ich zwycięstwo nad Azerbejdżanem 105-51 było do przewidzenia w meczu grupy C kwalifikacji Mistrzostw Europy. Liderem tabeli jest Belgia, która wczoraj też wygrała z Litwą. Drugie miejsce zajmuje Polska. W niedzielę Polki zagrają z Belgijkami. Remis, który można potraktować jako porażkę. Polscy piłkarze ręczni zremisowali w Olsztynie z Izraelem 32-32 w meczu grupy ósmej kwalifikacji Mistrzostw Europy. Najwięcej bramek dla Polski, 10, rzucił Arkadiusz Moryto. Myślę, że my byliśmy bardziej niewygodni sami dla siebie i te założenia, które mieliśmy przed meczem, oczywiście ich nie zrealizowaliśmy, szczególnie w pierwszej połowie, w drugiej już troszkę gdzieś to funkcjonowało, ale nie na takim poziomie na pewno, jakbyśmy sobie życzyli. No myślę, że pierwsza połowa zadecydowała o tym, jak to spotkanie do końca będzie wyglądać, bo drużyna z Izraela uwierzyła w to, że może wygrać to spotkanie. W kolejnym meczu Polacy zagrają z Rumunami, to spotkanie 10 listopada w Buzau, a kolejny sport za godzinę. Piątek będzie pochmurny, będzie dziś też mżyć, ale miejscami będzie też dość ciepło, bo nawet 11 stopni możliwe w Elblągu czy Opolu, poza tym na ogół 8-9 stopni Celsjusza. Oczywiście mowa tu o najcieplejszym momencie dnia. Zapraszamy do reklamy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 9 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. W sprawie nowych mieszkańców wsi pod Łodzią, sądzących się z hodowcą trzody chlewnej. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja uważam, że ludzie, którzy przyjeżdżają na wieś i chcą tam mieszkać, to muszą liczyć się z tym, że to jest naturalny zapach wsi. Nie jestem rolnikiem, mieszkam też w domku jednorodzinnym, ale tak się zastanawiam, czy ludzie, którzy kupowali te działki, nie wiedzieli o tym, że tam jest chlewnia? Nie wiedzieli, że tam są wydzielone zapachy różnego rodzaju? Oni są gościem. Ten pan, skoro był pierwszy, jest to tradycja od pokoleń, więc on był pierwszy na tej ziemi i oni muszą się albo godzić, skoro nie wiedzieli, jaka tam jest sytuacja, kto tam mieszka, czym się ludzie zajmują. Godzili się na to, to powinni się teraz zgodzić do końca. To tak samo ja. Miałabym tutaj rolnika naprzeciwka, który mieszka 200 metrów ode mnie. Też są takie smrody, bo on ma pola i gospodarstwo, że czasami po prostu nos urywa, jak to się mówi kolokwialnie. No ale co, ja mam sądzić sąsiada? No ja tu przyjechałam później i ja muszę się z tym godzić. No a poza tym co? Świeże mleczko, jajeczka i tak dalej, serki, to im smakują, prawda? Jednoznacznie i podobnie do siebie brzmiące te państwa komentarze. Dwie dwójki i siedem trójek do państwa dyspozycji, a u nas za chwilę komentarze dotyczące zaakceptowania Piotra Serafina na europejskiego komisarza do spraw budżetu. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, ja nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Oj, oj, tak, zdecydowanie piosenka młodych wioślarzy w Trójce. Mamy już prawie kwadrans po siódmej, czas na sprawy europejskie w studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Unijny budżet będzie w rękach Polaka. Piotr Serafin, kandydat Polski na komisarza do spraw budżetu, został wczoraj zaakceptowany przez europosłów po prawie 3-godzinnym wysłuchaniu. To jeszcze nie kończy procedury zatwierdzania, ale jest ważnym krokiem do ostatecznej akceptacji. I o tym, jak przebiegało wczorajsze wysłuchanie Polaka i jak poradzili sobie do tej pory kandydaci z pozostałych krajów, powiemy dziś w naszym cyklu Unia pod lupą i łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Pomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. To może na początek powiedzmy, co Piotr Serafin wczoraj mówił po wysłuchaniu. Przede wszystkim nakreślił wizję tego, jak powinien wyglądać nowy unijny budżet po 2027 roku. To właśnie on będzie przygotowywał projekt wieloletnich wydatków wspólnoty. Wojna na wschodzie powoduje, że priorytetem powinno być bezpieczeństwo i obrona. O tym mówił Piotr Serafin. Podkreślał też, że muszą być pieniądze na ochronę zewnętrznych granic, o co zabiega Polska na tarczę wschód. Starał się też uspokoić regiony, bo mówił, że reforma europejskich wydatków jest konieczna, ale nie ma zagrożenia dla regionów, czy też dla ich marginalizacji, że one cały czas będą w centrum polityki spójności, tej polityki, dodajmy, której Polska jest obecnie największym beneficjentem. I tak komentował. Polityka spójności pełni i będzie pełniła także w przyszłości istotną rolę. Musimy być jednak wszyscy beneficjenci budżetu Unii Europejskiej otwarci na szczerą rozmowę o reformach, o tym, co możemy robić lepiej. Budżet europejski też nie jest z gumy. W związku z tym musimy znaleźć takie sposoby, by pieniądze, które w budżecie europejskim są, na przykład w ramach polityki spójności, mogły osiągać cele, choćby takie jak cele związane z reformami definiowanymi na poziomie państw członkowskich z udziałem regionów. Piotr Serafin mówił też o konieczności zwiększenia unijnego budżetu w kolejnej perspektywie. To może okazać się zbyt kontrowersyjne dla krajów, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż otrzymują, czyli płatników netto, bo te kraje od dłuższego czasu już domagają się cięć wydatków, ale oczywiście spodoba się krajom takim jak Polska, które z tej hojnej polityki spójności korzystają. No i też mówił, że budżet powinien być uproszczony, że nie może być biurokratycznym koszmarem. A powiedz, jak reagowali europosłowie, o co pytali? To wysłuchanie różniło się od niektórych z udziałem kandydatów z innych krajów. Zresztą nie bez przyczyny wysłuchania nazywane są grillowaniem, czyli jest wysoka temperatura, jest przypiekanie. Natomiast wysłuchanie z udziałem Piotra Serafina było bardzo spokojne. Powiedziałabym nawet, że momentami nudne. On sam wypadł bardzo dobrze. Te pytania, które zadawali mu europosłowie, nie były napastliwe. Europosłowie pytali na przykład, czy te nowe priorytety w budżecie, czyli bezpieczeństwo i obrona, będą zagrożeniem dla polityki spójności czy rolnictwa. Polak zapewniał, że nie. Pytali o ochronę zewnętrznych granic. Zapewniał, że pieniądze się znajdą. No a reakcje, jeśli chodzi o polskich europosłów, no to tutaj zgodnie, ponad podziałami, wszyscy wystawili Polakowi najwyższą notę. Wszyscy, z którymi rozmawiałam. Janusz Lewandowski z Platformy Obywatelskiej mówił tak. Było tak, jak wszyscy się spodziewali. To znaczy znakomicie przygotowany do swojej funkcji. Odpowiedział na wszystkie pytania w sposób rzeczowy bardzo, niepłomiennie polityczny, bo taki ma temperament. To jest człowiek z tak ogromnym doświadczeniem instytucjonalnym, z taką wielką pamięcią instytucjonalną, że musiał sobie poradzić. Krzysztof Śmiszek z Lewicy mówił podobnie. Piotr Serafin okazał się być doskonale przygotowanym kandydatem do pełnienia bardzo ważnej funkcji, moim zdaniem jednej z najważniejszych w obecnych czasach. Pokazał, że jest świetnym znawcą tematu, doskonale wiedział, o czym mówi, doskonale poruszał się po nawet najbardziej precyzyjnych i zagmatwanych kwestiach budżetowych, bardzo dobrze przygotowany. No widać, że Piotr Serafin to polityczne, unijne zwierzę. Słabych stron nie dostrzegł też europoseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Rzońca. Było, jak to zwykle bywa na przesłuchaniach, dla każdego coś miłego, ale było też merytorycznie, było też odpowiedzialnie. Jestem zadowolony z odpowiedzi na moje pytania. Pytałem o wydatki z budżetu Unii Europejskiej na ochronę granic Unii Europejskiej. Podkreślił pan kandydat, że to go interesuje i że jakieś tam siły znajdzie, żeby forsować takie rozwiązania, a to się nie wszystkim podoba. Jest tu w pewnym sensie wykazał jakąś odwagę, nawet i w stosunku do Lewicy i Zielonych. Wiemy, że ten pomysł nie jest tak mile widziany. To stwierdzenie dla każdego coś miłego, ono jest zasadne, bo rzeczywiście Piotr Serafin mówił o kluczowej roli Parlamentu Europejskiego, że będzie słuchał sugestii europosłów, że będzie się z nimi konsultował, że Parlament to jest ważne miejsce do dyskusji, ale każdy kandydat stara się tak właśnie mówić i zwracać do europosłów, żeby pokazywać Parlamentowi Europejskiemu, jak jest ważny, bo Parlament Europejski wręcz obsesyjnie na każdym kroku chce pokazywać swoją siłę, dlatego deputowani bardzo chętnie słuchają właśnie takich komentarzy. I tak też wszyscy kandydaci do tej pory mówili. Wysłuchania w tym tygodniu już się zakończyły. I powiedz jeszcze na koniec, na komisjach stawiło się 20 kandydatów. Jak wypadli? Różnie. Były słabe wystąpienia, jak Szwedki czy Belgijki. Były bardzo dobre, jak Polaka, Litwina czy Łotysza. No ale jeden nie przeszedł testu. Węgier, Oliver Varhelyi, ma poprawkę i do poniedziałku musi odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Co ciekawe, merytorycznie Węgier był przygotowany, nie popełniał błędów, no ale to jest polityka. No bliskie związki z Orbanem, nazwanie swego czasu europosłów idiotami, wymigiwanie się od odpowiedzi w sprawie prawa kobiet do aborcji, no to wszystko już na początku sugerowało, że to się dobrze nie skończy. Oliver Varhelyi tak odpowiadał na pytanie o aborcję i tak odpowiadał też o nazwanie przy włączonych mikrofonach, o czym nie wiedział swego czasu, europosłów idiotami. Abortion is not an EU competence. Aborcja nie leży w kompetencji Unii Europejskiej. To jest w gestii państw członkowskich. Jeśli chcą państwo tę sytuację zmienić, jest to możliwe, ale najpierw konieczna jest zmiana w traktatach. A co do wspomnianego incydentu, nie chciałem nikogo obrazić. Przepraszałem już i mogę zrobić to jeszcze raz. Bardzo żałuję tego, co się stało. Oliver Varhelyi, dodajmy, był pytany o tę aborcję, bo ma być komisarzem do spraw zdrowia, oprócz tego, że ma być też komisarzem do spraw dobrostanu zwierząt. No nie przeszedł, ale z tego, co słyszę w Parlamencie Europejskim, w poniedziałek ta poprawka zostanie zdana. Czyli to pokazuje, jak politycznie są regulowane te wysłuchania, bo na przykład Belgijka i Szwedka wypadły słabo. A dlaczego zostały zaakceptowane? Bo Belgijka jest popierana przez liberałów, a liberałowie dogadali się z Europejską Partią Ludową, która z kolei broniła Szwedki. A ona słabo wypadła na przesłuchaniach, więc to pokazuje, że jeśli jedna frakcja popiera innego kandydata, to ta druga popiera też kandydata danej frakcji i też te polityczne szachy będą jeszcze w przyszłym tygodniu. Kluczowa kandydatka centrolewicy, Hiszpanka, jest niejako zakładniczką, ma być wiceprzewodniczącą komisji. Jej przesłuchanie jest ostatniego dnia i to na wypadek, jak słyszymy, gdyby lewica chciała utrącić kandydatów prawicy. A o tej szachowej układance opowiada oczywiście nasza korespondentka Beata Pumecka. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. I Monika Suszek także. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. U nas teraz piosenka dnia. The sky turns red, the time.

Dziękujemy. Aktualizacja informacji drogowych za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Wszystko wskazuje na to, że projekt przepisów częściowo znoszących kary za pomoc w aborcji trafi do komisji. Tak mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do spraw projektów aborcyjnych liczy, że za skierowaniem projektu do dalszych prac opowiedzą się posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Klub PSL-u zbierze się przed głosowaniem. Poprzedni projekt został odrzucony w lipcu. Przeciwni zmianom byli posłowie PiS-u, PSL-u i Konfederacji. Są ranni cywile i spore zniszczenia po kolejnym rosyjskim nocnym ataku na Ukrainę. Bomby spadły na Charków w dwóch dzielnicach drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta. Rannych zostało co najmniej 25 osób. Rosyjskie drony uderzyły z kolei w Odessę nad Morzem Czarnym. Jedna osoba nie żyje, a 9 jest rannych. Uszkodzone są budynki mieszkalne i zabytkowy gmach jednej ze szkół. Ponad 370 drzew zostanie wyciętych przy autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Chodzi o 15-kilometrowy odcinek między węzłami Szczecin-Dąbie i Radziszewo, który przebiega przez Puszczę Bukową. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że pod topór pójdą wyłącznie drzewa w najgorszej kondycji, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu kierowców. Wycinka przy autostradzie A6 rozpocznie się na przełomie roku. Pełny serwis Trójki o 8. 8 za 28 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. A w tym połówkowym bloku informacyjnym teraz czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o wolnej Wigilii Bożego Narodzenia autorstwa posłów Lewicy. W tej sprawie nie ma jednomyślności w koalicji, zwłaszcza jeśli chodzi o wprowadzenie pomysłu już w tym roku. Sprawa dzieli też pracowników i pracodawców. Jak mówi prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców, przedsiębiorcy.pl Robert Składowski, praca w niektórych branżach w okresie przedświątecznym jest kluczowa. Szczególnie dotkliwe może być dla branż, które w okresie świątecznym notują największe obroty. To handel i gastronomia. Są także takie firmy, czy takie zawody jak na przykład piekarze, cukiernicy, czy kurierzy, którzy odgrywają kluczową rolę w przygotowaniu świąt Bożego Narodzenia. Wiąże się to dla również polskich małych, średnich firm z dodatkowym obciążeniem, a bez wątpienia w wielu zakładach produkcyjnych zmieni to proces produkcji czy procesy logistyczne. Pomysł Lewicy popiera prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział ostatnio, że prawdopodobnie podpisze taką ustawę. Jest memorandum w sprawie polsko-japońskiej współpracy przy budowie elektrowni jądrowej. Nie chodzi jednak o zupełnie nowy projekt, a o know-how dotyczące obecnych planów budowy atomu, wyjaśniała w czasie konferencji EuroPower minister przemysłu Marzena Czarnecka. To jest memorandum, które ma wprowadzić japoński biznes, też japoński biznes nuklearny, do Polski w ten sposób, żeby nas wyedukować w tej materii, żeby nam pomóc polskim firmom. Rząd zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Inflacja podskoczyła głównie przez częściowe zniesienie mrożenia cen prądu. Dyskusja o obniżce stóp procentowych będzie możliwa, ale dopiero kiedy poziom wzrostu cen się ustabilizuje. Tak mówił na comiesięcznej konferencji szef NBP Adam Glapiński. Na ten moment jednak inflacja cały czas jest w ofensywie. A jakie są prognozy? Co do poziomu tej inflacji w pierwszej połowie przyszłego roku, nie wiemy dokładnie jak będzie. Zależy to od rządowych decyzji dotyczących cen energii. Natomiast od połowy przyszłego roku, 2025, inflacja powinna się tak czy inaczej, w obu wariantach decyzji rządowych, powinna zacząć się wyraźnie obniżać. Adam Glapiński powtórzył, że dyskusja o obniżeniu stóp może się rozpocząć w marcu. W tym tygodniu, przypomnijmy, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Ta podstawowa cały czas wynosi 5,75%. Jedni zostawiają stopy na dotychczasowym poziomie, a drudzy je obniżają. Decyzję o ścięciu stóp, zgodnie z oczekiwaniami o 25 punktów bazowych, podjął wczoraj wieczorem czasu polskiego Fed, czyli amerykański odpowiednik naszego banku centralnego. Na rynku walutowym sytuacja trochę się uspokoiła, ale tutaj rytm cały czas wybijają wydarzenia polityczne. Za dolara o poranku płacimy równe 4 zł, a o finansowych konsekwencjach wyborów w USA, ale też kryzysu politycznego w Niemczech, gdzie rządząca koalicja rozbije się prawdopodobnie o budżet. Porozmawiamy w programie Winien i Ma. Będzie też m.in. o zmianach w L4 i ostrej walce Australii z big techami. Social media mają być dozwolone tylko dla osób, które skończyły 16 lat i o tych tematach będziemy rozmawiać po godzinie 9. Zapraszam. sponsorem audycji był Orlen. Powinno być winien i ma, ale dziś sam winien. Marcin będzie sobie radził bez Sylwii, która jedna odpoczywa. Strona bilansu, tak? Pozdrawiamy Sylwię, która jest na urlopie. Albo sam będziesz i tym, który jest winien, i ten, który ma. No, to wszystko się okaże. Zobaczymy po 9:00. Drodzy Państwo, 1 stopień w Zielonej Górze, Radomiu i Lublinie, 3 stopnie w Bydgoszczy i Rzeszowie, nawet 8 w okolicach Trójmiasta. Tak wygląda temperatura o poranku. Po południu będzie na ogół 8 do 9 stopni, ale w Elblągu i Opolu możliwe nawet 11 kresek. Piątek pochmurny, z mrzawką i wysokim ciśnieniem 1025 hektopaskali. Rolnik z Grodziska pod Łodzią zobowiązany przez sąd do zapłaty odszkodowań sąsiadom, którym przeszkadzają zapachy i hałasy z gospodarstwa. No i Państwa komentarze w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. Ja jestem alergikiem i załóżmy, że z miasta przeprowadzę się na wieś i obok jest sad. Ja akurat znam takie sady, gdzie ktoś z pokolenia na pokolenie ma sady. I co wtedy, jeżeli ja do sądu podam mojego sąsiada, bo pyłki mi przeszkadzają? I możemy tak te teorie tworzyć. Nie rozumiem decyzji sądu i uważam, że rolnik ma prawo wykonywać swój zawód. Dziękuję bardzo. I znów w podobnym tonie ten komentarz. Jak się okazuje, są też z nami słuchacze, w zasadzie słuchaczka, która już trwała z Trójką od samego rana, od audycji Coś mi świta z Pawłem Turskim. Ten temat brzydkich zapachów na wsi fajnie łączy się z poprzednim tematem palenia papierosów na balkonach. Oczami wyobraźni widzę taką scenę, gdzie człowiek kłóci się, że palenie papierosów i wydmusiwanie dymu, gdzie popadnie, to jego święte prawo i jedzie na wieś i skarży się, że brzydkie zapachy z obory zatruwają mu wakacje. Więc absurd, absurd do potęgi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. 22 i 7 trójek to nasz numer. Zapraszamy do trójki małpopolskieradio.pl, to adres mailowy. A mamy 22 minuty do 8:00. Tu audycja poranna. Zapraszamy do Trójki i Państwa komentarze w różnych sprawach, także tej sprawy rolnika, który musiał zapłacić, został zobowiązany przez sąd do zapłacenia odszkodowania innym mieszkańcom wsi, którym zapachy i odgłosy z gospodarstwa się nie podobają. 2 2 7 3. Halo? Tu nie chodzi już o wywołanie sprawy cywilnej, o zapach, smród czy coś innego. Podejrzewam, że to jest jakaś zmowa, żeby wyrugować chyba tego rolnika. Podejrzewam, że ma też dużą powierzchnię, areał do uprawy. Że takie moje zdanie osobiste i podejrzenie, że ta sprawa ma właśnie to drugie dno. Dziękujemy i za ten głos. A propos podejrzeń. Coś zrezygnowali Państwo ze zgadywania, która piosenka, w zasadzie piosenka z którego filmu, zakończy dziś nasze poranne spotkanie. To przypomnę Poszlaki. Pierwszą był oczywiście film, później Jack White. Doszliśmy już do tego, że chodzi o produkcję bondowską, ale nie z Rogerem Moorem. Na tym etapie mogę zdradzić, że chodzi o film z Piercem Brosnanem. O, no tu już wybór jest nieduży. 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki. A teraz temat finansowy. Prawie połowa polskich kredytobiorców spłaca pożyczki hipoteczne, których termin spłaty wypada wiele lat po przejściu na emeryturę. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Zdrowy rozsądek podpowiada, że trzeba rwać włosy z głowy, bo przecież no mało kto na emeryturze jest w stanie utrzymać przychody na takim poziomie jak w trakcie pracy, by spokojnie te raty kredytu spłacać. Ale okazuje się, że nie ma tu powodów do większych obaw. O szczegółach Kuba Witkowski. Jedni budują, a jeszcze jest lekko wilgotne. Inni kupują gotowe od dewelopera lub poprzedniego właściciela. Zazwyczaj jednak zakup nieruchomości odbywa się przy wsparciu banku, który udziela kredytu. W przypadku pana Mariusza i jego żony na wiele lat. Wzięliśmy kredyt hipoteczny, zdecydowaliśmy się na niego dość późno. Jeszcze oboje nie byliśmy żona nie była na emeryturze. Mamy perspektywę spłaty około jeszcze 12 lat. Ale o wiele wcześniej i pan Mariusz trafi na emeryturę. Okazuje się, że takich osób jak on i jego żona w Polsce jest mnóstwo. Zgodnie z opublikowaną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informacją na temat polskiego sektora bankowego w 2023 roku, Jacek Barszczewski, KNF. Kredyty, których termin spłaty przypada na wiek emerytalny kredytobiorcy, stanowiły 45,2% kredytów mieszkaniowych w bilansach banków biorących udział w badaniu UKNF. To by oznaczało, że prawie połowa kredytobiorców prędzej czy później będzie musiała zacisnąć pasa. No oczywiście dochody z emerytury zwykle są dużo, dużo niższe niż wynosiło ostatnie wynagrodzenie, no więc teoretycznie to może powodować problemy ze spłatą. Stwierdza Jarosław Sadowski, analityk Rankomatu. A pan Mariusz przyznaje. Wie pan, no wtedy nasza sytuacja materialna by się znacznie pogorszyła. Znaczy spłacalibyśmy kredyt, utrzymywali się, natomiast no byłoby to takie utrzymywanie się na granicy, no takie ubogie do przeżycia, bym powiedział. Dlatego pan Mariusz zamierza spłacić kredyt wcześniej, najlepiej przed przejściem na emeryturę, a jeśli się to nie uda, będzie pracował dalej. Też mam taką pracę, że to jest bardziej praca umysłowa. Staram się dbać o swoje zdrowie, zdrowy tryb życia prowadzić, więc no liczę, że będę mógł tak spłacać ten kredyt. Jak się okazuje, podobnie do sprawy podchodzi też duża część takich kredytobiorców, zwłaszcza szukając sposobów na zamknięcie hipoteki przed czasem. Statystycznie rzecz ujmując, hipoteki pozbywamy się przeciętnie po kilkunastu latach, mimo że zazwyczaj zadłużamy się na około lat 20-25. Zauważa Bartosz Turek, analityk Herajt. A Jarosław Sadowski zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. Wynagrodzenia się zmieniają, poziomy emerytur się zmieniają, więc banki uwzględniają tą zmianę wartości pieniądza w czasie. I biorą pod uwagę kwestie przejścia na emeryturę. Gorzej jest z oceną pozostałych czynników wpływających na zdolność kredytową. A mianowicie aż 31% kredytów zostało wypłaconych przy uwzględnieniu minimalnych kosztów życia, czyli kosztów życia na poziomie minimum socjalnego, a nawet niższym poziomie czasami. A to dlatego, że kredytobiorcy zaniżają deklarowane koszty życia. Na szczęście KNF ma na to oko. Komisja Nadzoru Finansowego już uważnie przygląda się tym kosztom życia, które banki przyjmują i właśnie pilnuje, aby te koszty życia były mniej więcej porównywalne z tym takim standardowym poziomem. Suma summarum, kredyty hipoteczne to najlepiej i najrzetelniej spłacane pożyczki w Polsce. Kuba Witkowski, bardzo dziękujemy i gramy Lola Young, Flicker of Light w Trójce. Trójce Flicker of Light. Ja, drodzy Państwo, specjalnie nie sprawdzałem jednego elementu planów dzisiejszych antenowych, by samemu być zaskoczonym, by zaskoczyła mnie Renata Grochal. Dzień dobry, Renato. Dzień dobry. Czy dzisiaj gościem jakiś kandydat na prezydenta na przykład w rozmowie bez uników? Dzisiaj gościem bez uników będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, który kilka dni temu w rozmowie ze mną przewidział, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, więc zapytam go, kto wygra w Polsce. Oczywiście między innymi. To po 8:13 oczywiście rozmowa polityczna bez uników, a teraz mamy 10 minut do 8, więc czas na Darka Pieroga i doktora Andrzeja Kruszewicza. Wśród zwierząt. Które ze zwierząt z warszawskiego zoo wstaje na tyle wcześnie, że gdyby słuchało radia, mogłoby słuchać porannej audycji Zapraszamy do Trójki i to od samego początku? No, więc sobie wyobraźmy taką żyrafę, która śpi tylko 1,5 godziny w ciągu nocy. I to jeszcze z przerwami, no bo musi być czujna. I śpi na stojąco. Zebry cały czas na stepie, na sawannie muszą być czujne, żeby nie dać się zaskoczyć, więc też śpią 40 minut i też z przerwami. Osły tak samo. Wielbłądy u sobie mogą uciąć drzemkę, ale na przykład antylopy, które mamy przy Górnej Alei, te śpią bardzo krótko, więc tak naprawdę one nie przesypiają nocy, one są cały czas w gotowości, więc na pewno byłyby w stanie audycji posłuchać. Jeżeli chodzi o ptaki, no to ptaki no niestety lubią sobie pospać. Jeżeli jest w miarę ciemno, no to śpią, ale budzą się ze słońcem. Więc jeżeli mamy świt przed 6, to i ptaki też budzą się przed 6 i zaczynają hałasować. Tak mamy z naszymi patagonkami, też z flamingami. Papugi wstają dość wcześnie, ale z naszych rodzimych ptaków najpóźniej budzi się sikora. I właściwie bogatka, bo modraszki nawet chyba wcześniej potrafią wstać, ale bogatka najpóźniej się budzi, bo śpi w najgłębszych dziuplach, oddzielowana od światła. i sobie śpi, ucinając sobie takie długie drzemki w ciągu nocy, ale śpi na tyle twardo, że można ją wziąć w rękę i ona się rozbudzi dopiero wtedy, kiedy weźmiemy ją do ręki. Jeżeli znajdziemy taką sikorę, ja to kiedyś wykorzystywałem, bo sikory spały w słupkach ogrodzeniowych na Ursynowie i ja je tam budziłem w tych słupkach taką cienką bitką wierzbową i potem one po kilku razach takiego dotknięcia budziły się i za wszelką cenę chciały się wydostać z tego słupka. Ja wtedy chwytałem, obrączkowałem, ważyłem, mierzyłem, pobierałem różne tam próbki krwi i kału, a potem wynosiłem je z powrotem do takiego słupka, dokładnie tego samego słupka i one, myślę, jak się budziły rano, to potem chyba wspominały to jako zły sen. A które z ptaków w warszawskim zośpią na tyle długo, że budziłyby się dopiero na przedpołudniowe audycje? Długo potrafią spać przede wszystkim ptaki szponiaste, ale także sowy. Sowy są aktywne o zmierzchu, są aktywne o świcie, ale kiedy się już robi widno, to one sobie ucinają drzemkę, bo w nocy trochę rozrabiały, więc po tych nocnych ekscesach większość sów właściwie do popołudnia to patrzy na świat jednym okiem i tak sobie drzemiąc i rozglądając się troszeczkę tylko, albo grzejąc się w słoneczku, jeżeli jest słońce, więc zdecydowanie sowy są aktywności nocnej, więc dzień i pewnie też poranną audycję trójki zwyczajnie by przespały. Zwierząt. Coldplay na zakończenie tej godziny naszego spotkania. A państwo, z którym z tych gatunków ptaków się utożsamiają sowy? No chyba nie, jeśli się słyszymy o poranku. 2 2 7 3. Zapraszamy do reklamy.